To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim przesłuchania przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold, akcja saperów w Krakowie i kolejny dzień strajku pracowników Air France. Nie uważam, że ABW nie dopełniła obowiązków w sprawie Amber Gold, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą były naczelnik Wydziału Operacyjnego Stołecznej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadek nie pamiętał jednak, ilu funkcjonariuszy z jego jednostki zajmowało się sprawą gdańskiej piramidy finansowej. Choć jak dodawał, nie była to jedna osoba. Wcześniej zeznania złożył jego były zastępca. Były naczelnik ze stołecznej ABW powiedział, że jego jednostka nie prowadziła sprawy Amber Gold, a jedynie pomagała gdańskiej delegaturze. Nie był też w stanie przypomnieć sobie, ilu oficerów ABW prowadziło czynności związane ze spółką Marcina P. Nie pamiętam konkretnie, ilu funkcjonariuszy mojego wydziału zajmowało się pozyskiwaniem informacji. Według tego, co kojarzę, nie był to jeden funkcjonariusz. W ocenie byłego naczelnika sprawa Amber Gold do momentu wejścia na rynek lotniczy nie należała do zakresu obowiązków ABW. Świadek dodał, że nie ma sobie niczego do zarzucenia. Nie uważam, żeby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności mój wydział, nie dopełniła jakichkolwiek obowiązków. Sprawa według mnie nabrała biegu po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się zainteresowała. W przyszłym tygodniu przed komisją zeznania ma złożyć m.in. były dyrektor stołecznej ABW. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Saperzy zabrali wieczorem granat znaleziony przez pracowników wycinających krzewy przy ulicy Pszczelnej na krakowskim Ruczaju. Niewybuch zostanie zneutralizowany na poligonie. Jak wynika z oględzin, był to granat F1 z okresu II wojny światowej. Znajdował się około 200 metrów od najbliższych zabudowań. Jak poinformowała małopolska policja, w korpus granatu zamiast zapalnika wkręcona była śruba. W środku mógł znajdować się materiał wybuchowy, dlatego znaleziskiem zajęli się saperze. Główne objawy to spowolnienie ruchowe, drżenie kończyn i sztywność mięśni. Dziś Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Eksperci podkreślają, że cierpiący na to schorzenie potrzebują kompleksowej opieki. Średni wiek zachorowania na Parkinsona to 58 lat, chociaż zdarzają się przypadki osób chorych poniżej 40 roku życia. Pani Jadwiga dowiedziała się, że jest chora w wieku 44 lat. To, co wydawało mi się jakimś jednorazowym incydentem w postaci, nie wiem, złego samopoczucia i potykania się albo ciągania nogi jednej, takich objawów drobnych, cząstkowych było mnóstwo. Choroby Parkinsona nie można wyleczyć, ale można spowolnić jej rozwój. W zaawansowanym stadium dobre efekty daje głęboka stymulacja mózgu, czy dostępne od pół roku leczenie infuzyjne, mówi profesor Dariusz Koziorowski, prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona. Pacjent nosi cały czas przy sobie pompę, która w stałej ilości podaje lek. Dodaje to takie lepsze wyrównanie stanu ruchowego w ciągu dnia i poprawę funkcjonowania, przez to poprawę jakości życia. Eksperci uważają, że powinny powstać specjalistyczne poradnie leczenia chorych na Parkinsona, które oprócz terapii zapewniałyby rehabilitację czy pomoc psychologiczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W drugim dniu strajku pracowników linii lotniczych Air France nie startuje 1/3 samolotów. To więcej niż wczoraj, kiedy na ziemi pozostała co czwarta maszyna. Związki zawodowe Air France zapowiedziały kolejne strajki na 17 i 18 kwietnia oraz na 23 i 24 kwietnia. Szczególne znaczenie dla podróżujących ma data 17, gdyż wtedy także Francję czeka kolejna fala strajków na kolei. Dzisiaj najbardziej dotknięte skutkami protestu są linie na dalekich połączeniach na Roissy-Charles de Gaulle pod Paryżem. Zakłócenia w ruchu występują także na trzecim co do wielkości lotnisku we Francji, w Nicei oraz m.in. w Toulouse, w Bordeaux i w Marsylii. Personel domaga się podwyżek wysokości 6%. Dyrekcja proponuje 1% i nie chce na zwiększenie pensji wydać ponad pół miliarda zysków, które jej zdaniem należy zainwestować w modernizację linii lotniczych, tak aby Air France był w stanie rywalizować na trudnych rynkach przewozowych na świecie. Dzisiaj dyrekcja zaproponowała rozpoczęcie negocjacji płacowych na rok 2019-2021. Część związków zgodziła się zasiąść do stołu rozmów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. AS Roma i Liverpool już w półfinałach. No to kto następny? Real czy Juve? Bayern czy Sevilla? Podobno nic dwa razy się nie zdarza, ale Juventus prowadzi z Realem 1-0 i wyraźnie idzie śladem Romy. W Monachium 0-0, ale już bardzo poturbowany Robert Lewandowski. My czekamy na jak najwięcej emocji i goli. Z kolei trener Manchesteru City Pep Guardiola czeka na decyzję UEFA, która wszczęła przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne. Organizacja zarzuciła mu niewłaściwe zachowanie podczas wczorajszego meczu z Liverpoolem. I faktycznie, kto oglądał ten mecz, pamięta, że w przerwie Guardiola wprawdzie odciągał swoich zawodników od sędziego Mateu Laoza, ale sam później nie wytrzymał i posłał w stronę arbitra parę niewybrednych komentarzy. Przez to drugą połowę przegranego starcia z Liverpoolem oglądał z trybun. Nie usprawiedliwiamy Hiszpana, ale trochę racji miał, bo Mateu Laos niesłusznie odebrał poprawnie zdobytego przez The Citizens gola. Teraz czas na tenis, bo Polacy grają i wygrywają. Alicja Rosolska i Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału turnieju WTA w Lugano. Polka i Amerykanka pokonały luksembursko-belgijską parę Mandy Minella i Alison van Uytvang 6-3, 7-6. We Włoszech gra także Magdalena French, ale jej pojedynek ze Szwajcarką Stefanie Fogele z powodu deszczu przełożono na jutro. Pogoda nie przeszkadza za to w Marrakeszu, gdzie gra Marcin Matkowski. On także może pochwalić się awansem do ćwierćfinału. Polak i grający z nim w parze Hiszpan David Marrero Santana wygrali ze Szwedem Robertem Lindstedtem i Chorwatem Franco Szkugorem 5-7, 7-6 i 10-8. Podróżują bardzo nasi tenisiści, bo w Bogocie gra jeszcze Magdalinet w singlu i deblu. Wczoraj wywalczyła awans do drugiej rundy gry pojedynczej. O około 23 czasu polskiego powinno rozpocząć się jej spotkanie w pierwszej rundzie debla. A serwis skończymy piłką ręczną. Vive Kielce zrobiło pierwszy, ale znaczny krok w stronę finału Pucharu Polski. Sławek Szmal i spółka pokonali Górnika Zabrze 46-28 w pierwszym spotkaniu półfinałowym. Rewanż zaplanowano na wtorek, ale to chyba formalność. Drugą półfinałową parę tworzą Azoty Puławy i Gwardia Opole, ale ten dwumecz dopiero za tydzień. W nocy na zachodzie i południu kraju mało chmur, poza tym przelotny deszcz, a nawet burze. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 4 stopnie, najcieplej w Lubuskiem 11. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na Mazowszu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od 10 stopni nad morzem do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Sto lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dowiedziałam się, że dzisiaj jest Dzień Radia. Ale chciałabym Państwa powitać, tak jak zawsze, w Klubie Trójki wraz z Sylwią Hej, Michałem Jakubikiem, no i witam się ja, Monika Małkowska. I w dzisiejszym Klubie Trójki chciałabym zaprosić Państwa do wspólnej pracy. No może jest dość późnawo na to, ale przecież czyż nie pracujemy prawie że na okrągło? Chciałabym zastanowić się, po co pracujemy. 3 dekady temu wierzyliśmy, że gospodarka rynkowa daje wszystkim równe szanse i że tylko w kapitalizmie ziszcza się mit od pucybuta do milionera. No i co? Czy po upływie tych 30 prawie lat nadal wierzymy w to, że wszyscy mamy równe szanse? Nie zawsze tak bywa. A o tym, że tak jest, przekona nas Alan Price. Może nie przekona, może tylko spowoduje, że będziemy o tym myśleć. Przekona nas Alan Price w piosence, którą zaraz usłyszymy, Poor People. Piosenka pochodzi z filmu O Lucky Man, czyli to jest początek lat 70. Tak, proszę Państwa, wtedy było kino społeczne, kino prospołeczne. Ale posłuchajmy o biednych ludziach, którzy nimi zostają. Poor people are poor people, and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people, and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and they'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and they'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wesolutko śpiewał Alan Price, ale temat nie jest taki wesoły. Teraz czas na przedstawienie moich gości, którymi są pan profesor Andrzej Szachaj, filozof, historyk myśli społecznej, kulturoznawca z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor licznych publikacji, przede mną leży książka, no, wydana już parę miesięcy temu. Ile dokładnie, panie profesorze? 3 miesiące bodaj. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Tak, to jest neoliberalizm, turbokapitalizm i kryzys. I drugim moim gościem jest Michał Oleszczyk, historyk kina, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór Państwu. No, wydawało się karkołomne połączenie, prawda? Tymczasem okazuje się, że jest wspólny temat, mianowicie kto się zajmuje zagadnieniem pracy. Czy ta praca jest rzetelna, uczciwa, a w ogóle po co my tak naprawdę pracujemy? Panie profesorze, przyznam, że pana poglądy bardzo mnie interesują od dawna i pozwolę sobie zacząć od tego, że wysnuł pan myśl, która wydaje się groźna, niebezpieczna, że to, co nas teraz spotyka, ten turbokapitalizm, to jest swego rodzaju terror. No wie pani, unikałbym może tak bardzo jednoznacznie nacechowanych aksjologicznie słów, natomiast niewątpliwie, jak pani doskonale wie z tych moich publikacji, tekstów, nie jestem wielbicielem tej formy kapitalizmu, którą nam zafundowano. Myślę, że to jest forma, która posiada bardzo, bardzo liczne wady. Co więcej, mam takie wrażenie, że z kapitalizmem w ogóle dzieje się coś bardzo niedobrego. Nawet postawiłem taką tezę, że on znajduje się na równi pochyłej, to znaczy pewne niedobre procesy raczej się pogłębiają. I w tym sensie, no oczywiście, wydaje mi się, że niezbędna jest krytyka, także w aspekcie pracy, bo jeśli pani wspomniała o tym terrorze, no to on troszeczkę związany jest właśnie z ową pracą i z naszym losem pracownika To znaczy, generalnie jesteśmy, można powiedzieć, w rękach systemu, który pewne rzeczy jednak na nas wymusza. Co prawda, to jest często robione, można powiedzieć, przy pomocy pluszowych środków. No, no właśnie, mniej, delikatnie, nie delikatnie, czujemy tak. Tego. No tak, bo system nas z jednej strony uwodzi, a z drugiej strony nas dyscyplinuje i cały szereg jest tutaj jakichś ciekawych mechanizmów, no, o tym się zresztą w nauce mówi, że jednym z takich fundamentalnych mechanizmów takiego dyscyplinowania jest kredyt na przykład. No, dyscyplinuje nas się przy pomocy kredytu. Ktoś, kto wziął kredyt, właściwie całe życie będzie się zachowywał tak, jak powinien się zachowywać, bo musi ów kredyt spłacać. Ale generalnie to jest tak, że ten system rzeczywiście no, powoduje, że my, mimo że formalnie, deklaratywnie mamy szerokie pole do działania i jakby to pole wolności jest bardzo obszerne, to w gruncie rzeczy ono, gdy się bliżej przyjrzeć, znacznie się zawęża. I w tym sensie powiedziałbym, że ten system rzeczywiście z jednej strony przynosi nam bardzo wiele profitów, ale z drugiej strony niektóre z jego aspektów są dla nas delikatnie rzecz ujmując niekorzystne. Kiedy przygotowywałam tę audycję, przypomniałam sobie, że właściwie wszystkie te ostrzeżenia były już kiedyś prezentowane i to właśnie w kinie. Z jednej strony było to na Zachodzie kino społeczne, panie Michale, ale też było w Polsce zjawisko zwane kinem moralnego niepokoju. I czy ono przypadkiem nie wraca? Ale w ogóle co to było, powiedzmy? Kino moralnego niepokoju? Tak. No to był taki nurt właśnie w polskim kinie lat 70. Najpierw zapowiedziany pewnym wysypem, zwłaszcza krótkich form dokumentalnych, które no, zadawały pytania dotyczące przede wszystkim konformizmu, pewnych form konformizmu społeczeństwa, które po tym okresie tak zwanej małej stabilizacji nagle w jego, no i po ogromnym wstrząsie, jakim był marzec roku 68, no, zaczęło zadawać pytania, można powiedzieć, fundamentalne, to znaczy o, że tak powiem, życie dobrze przeżyte w ramach owego systemu. No i częścią tych pytań na pewno było pytanie jakby o człowieka pracy, tak? To znaczy były takie filmy dokumentalne, jak chociażby Robotnicy 70, Nic o nas bez nas, a także były filmy kręcone chociażby przez Krzysztofa Kieślowskiego, no właśnie, takie jak pomyślałam. Blizna, czy Spokój, czy Personel, ewentualnie Amator, to właściwie teraz wymieniłem tytuły z całej tej dekady lat 70, które no właśnie takie pytanie o człowieka pracy stawiały. Chociaż trzeba wyraźnie powiedzieć, że całe kino moralnego niepokoju było mocno jednak wychylone, nawet powiedziałbym siłami skrzywione, w stronę takiej perspektywy inteligencko-centrycznej, bo to znaczy ci bohaterowie jednak we większości przypadków to byli bohaterowie należący właśnie do tej klasy inteligencji. A nawet te portrety ludzi pracy, które przedostały się do kina, często miały w sobie pewien aspekt, no nie powiedziałbym pobłażania, ale jakiejś swoistej wyższości, nawet kiedy to była wyższość pełna, powiedział, dobrych intencji, to jednak nie było to kino kręcone jakby z tego, powiedzmy, poziomu, tylko raczej takie przyglądanie się człowiekowi pracy, ale też projektowanie na niego pewnych oczekiwań, tudzież politycznych projektów, które no, jak później się okazało, chociaż to już dłuższa historia, nie zawsze były trafione. O właśnie o tych filmach, o kinie moralnego niepokoju pisał pan profesor w jednym ze swoich tekstów, dodając, że uświadomił sobie, że już to kiedyś widział. Znaczy, że to, co było kręcone właśnie w latach 70. głównie, pod koniec lat 60., po latach 70., że nagle teraz wraca na ekrany. I przywołał pan, panie profesorze, film jaki? Tak, to był film, który mnie wstrząsnął. Film pod tytułem Dzień Kobiet. I muszę powiedzieć, że przeżyłem taki no, szok, powiedziałbym, dlatego że uświadomiłem sobie nagle, że ja już gdzieś to kiedyś widziałem, prawda? Otóż właśnie kino moralnego niepokoju, które kiedyś namiętnie oglądałem, było dla mnie bardzo ważne. Jest w ogóle ważne dla mojego pokolenia. I zorientowałem się, że w gruncie rzeczy w tym filmie pojawiają się niemal te same problemy, które pojawiały się w kinie moralnego niepokoju. To jest kwestia stosunku do pracownika, to jest kwestia relacji między mężczyznami i kobietami, to jest kwestia relacji między pracodawcami i pracownikami, to jest kwestia niesprawiedliwości, to jest kwestia kłamstwa, to jest kwestia pewnej podłości, to jest kwestia interesów, jeśli tak można powiedzieć, grupy pracowników, które są sprzeczne z interesem pracodawców. Jest cały szereg rzeczy, które w innym kontekście, ale jednak było obecne także w kinie moralnego niepokoju wiele, wiele lat temu i to wstrząsnęło mną, dlatego że ja miałem nadzieję, że my już nie będziemy nigdy potrzebowali kina moralnego niepokoju, bo wydawało się, że to kino moralnego niepokoju piętnuje wady poprzedniego systemu. I teraz okazało się, że system uległ zmianie, natomiast wiele rzeczy niedobrych, które istniały w poprzednim systemie, zostały w jakimś sensie przeniesionych także do tego systemu. No, ale powiedzieć, że to było dla mnie takie bolesne i pełne goryczy doświadczenie. Ja pomyślałam sobie tutaj o kinie, które do nas przychodziło, nawet było prezentowane z jaką satysfakcją, że na Zachodzie dzieje się źle i tam nurt prospołeczny, no, który zarysował się, powstał już w latach 60. właściwie trwa do dziś, pani Michał. No oczywiście, jeżeli mówimy o zachodnim kinie, czy to kinie francuskim, brytyjskim, może zwłaszcza amerykańskim oczywiście też, to taki nurt pewnej wrażliwości społecznej, no, o korzeniach lewicowych, czasami wręcz komunizujących, jest bardzo silny do dzisiaj. Oczywiście najsilniejszy był w latach 30. Później bywało różnie, bo czasami też... Ach, pan to jeszcze cofa. Ja to cofam jeszcze bardziej, tak. ale dodam, że oczywiście takie tytuły, które do nas docierały, powiedzmy w latach 60., 70., prawda, zazwyczaj z taką niemal że satysfakcją prezentowanych wówczas, że właśnie... Widzicie. Tak, widzicie, oni... No, to możemy wymieniać ich wiele. No, były takie filmy, jak chociażby Niebieskie kołnierzyki Paula Schroedera, który pokazywał właśnie przemysł samochodowy w Detroit i sposób jakby podłego traktowania pracowników przez pracodawców, a nawet takie filmy, które w bardziej metaforycznym sposób wskazywały na taki element morderczego wyścigu szczurów, jakim jest kapitalizm w tym ujęciu właśnie lewicującym. Mianowicie takie filmy jak Czyż nie dobija się koni, na przykład według powieści Horace'a McCoya, gdzie właśnie wyścig tutaj z kolei taneczny w latach wielkiego kryzysu, chociaż film z lat 60., no dosłownie, że tak powiem, jest morderczy, bo ten wysiłek, jaki trzeba włożyć, żeby w ogóle utrzymać się w tym wyścigu kapitalistycznym, nie tylko żeby w nim, że tak powiem, kwitnąć, tylko żeby w ogóle się utrzymać, jest ponad ludzkie siły, dosłownie. Znakomicie, że pan przywołał tamten film Czyż nie dobija się koni, bo mam wrażenie, że to symboliczne i dosłowne dobijanie to dzieje się teraz na naszych oczach. Dlaczego daliśmy się zaprzęgnąć w ten wyścig szczurów, panie profesorze? W co myśmy uwierzyli? W jaki mit? No wie pani, to jest wszystko związane jednak z kapitalizmem, który dąży do efektywności, a to dążenie do efektywności powoduje, że oczekuje się od ludzi, że dadzą z siebie wszystko, że właściwie poświęcą swoje życie pościgowi za pewnymi dobrami, które później mogą zrealizować, mogą zamienić na dobra konsumpcyjne, prawda? I w gruncie rzeczy to jest taka sytuacja, w której myśmy nie zdawali sobie sprawy, oglądając wtedy te filmy zaangażowane społecznie, że to są filmy, które mówią dużo prawdy o kapitalizmie. Wychodziliśmy z takich naiwnych założeń, że albo te filmy w jakimś sensie były nieprawdziwe, albo nam się uda lepiej. No, zbudujemy system, który będzie systemem, w którym tego typu filmy nie będą potrzebne. Myślę, że to była wielka nadzieja pokolenia Solidarności, że my stworzymy jakiś taki system, który z jednej strony uniknie tych wszystkich wad poprzedniego systemu komunistycznego, ale z drugiej strony także nie popadnie w te wady, które związane są z systemem kapitalistycznym. No dzisiaj widać, że nam się to nie udało i poszliśmy drogą takiego... A powiedziałbym kapitalizmu, który nie posiada ludzkiej twarzy. W gruncie rzeczy w tej chwili wydaje mi się, że powinna toczyć się walka w Polsce, nie tylko w Polsce, o to, żeby kapitalizm uzyskał ludzką twarz. Bo był taki niezbyt długi okres w dziejach kapitalizmu, kiedy rzeczywiście on był bliski spełnienia tego ideału kapitalizmu z ludzką twarzą. Myślę tu o tak zwanej złotej epoce kapitalizmu, latach 1945-1973. No w każdym razie, żeby podsumować ten wątek, powiedziałbym, że ta forma kapitalizmu, którą myśmy sobie zafundowali, no jednak charakteryzuje się bardzo dużym stopniem bezwzględności i brutalności. W związku z tym na tym tle można zrozumieć, dlaczego kino moralnego niepokoju paradoksalnie jest nam wciąż potrzebne. No tak, ale jeśli chodzi o Zachód, filmy zachodnie, to nadal powstają filmy takie, jak były w latach 60., 70., czy jak tutaj pan Michał przywołał, nawet jeszcze wcześniejsze sprzed wojny. No chociażby Ja, Daniel Blake. To jest film, który z kolei mną wstrząsnął. Stary społecznik Ken Loach. Tak, no to film Kena Loacha, jego druga Złota Palma w Cannes. Film, który pokazuje no mniej więcej, no dokładnie nawet to, co powiedział, o czym mówił przed chwilą pan profesor, to znaczy jakby niedostosowanie tej współczesnej formy kapitalizmu przede wszystkim do człowieka. Tak? To znaczy, tudzież może na odwrót powinienem powiedzieć. Główny bohater, który ma już swoje lata, ma też tak zwany fach w ręku, nie może znaleźć pracy, a okazuje się, że wszelkie te mechanizmy, które mają mu rzekomo pomóc, to znaczy cała tkanka pomocy społecznej i tak dalej, jest tak bardzo już także podporządkowana tym rynkowym mechanizmom i tak bardzo także patrzy na jednostkę właśnie jako tylko i wyłącznie, że tak powiem, no, paciorek na tym wielkim liczydle, że on nie może uzyskać tej pomocy, bo nagle się okazuje, że są różne formy wykluczenia, takie jak wykluczenie cyfrowe tak zwane, prawda? To, że on nie posługuje się komputerem w takim stopniu, jaki jest zakładany w zasadzie już jako naturalny obecnie, mimo że oczywiście są ogromne rzesze ludzi, dla których ani dostęp do komputera, ani dostęp do tych umiejętności i kompetencji nie jest rzeczą oczywistą, więc Daniel Blake nagle orientuje się, że a, jest niepotrzebny, b, stawia mu się jakieś fałszywe perspektywy poprawy, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z jego rzeczywistymi możliwościami, no i rodzi się ogromna frustracja, która w tym przypadku przybiera formę takiego staroświeckiego, ale nadal mocnego gestu, jakim jest manifest, to znaczy manifest, który on wypisuje tym razem właśnie na jednym z urzędów, zaczynający tak. się od farbą, prawda, pędzlem, od słów ja Daniel Blake, to jest tak trochę ja obywatel, tudzież ja oskarżam. Ale w tym filmie jest pewien wątek dający nadzieję, mianowicie solidarność małych ludzi, solidarność tych ludzi, którzy wydawałoby się nie mają głosu. I tu mi się przypomniał inny film, też właściwie bardzo współczesny, choć już sprzed 4 lat, 2 dni, 1 noc braci Darden. Tak, to idealny, powiedziałbym, film na podwójny seans z tym Danielem Blake'iem, bo tam, no, tam bracia Darden, którzy są belgijskimi twórcami w roli głównej francuska gwiazda Marion Cotillard, opowiadają coś w rodzaju takiej przypowieści moralnej właśnie. To jest sytuacja iście jak z kina moralnego niepokoju, mianowicie czy pracownicy tej samej fabryki, w której właśnie postać Marion Cotillard pracuje, czy przychylą się do jej prośby, żeby zrezygnowali z części premii, jaka im przysługuje, żeby z kolei ona zachowała swój etat, prawda? Czyli to jest idealna sytuacja, ona chodzi od drzwi do drzwi dosłownie i prosi, żeby oni tę ofiarę dla niej poczynili. No, nie zdradzę, jak to się kończy, ale rzeczywiście pojawia się tam taka sugestia, że właśnie w tej solidarności tak zwanych małych ludzi jest jakaś nadzieja. Dodam, że akurat jakkolwiek wzruszam się na tych filmach i one dotykają we mnie tego samego sentymentu, o którym ty wspomniałaś, to jednak mam też dozę sceptycyzmu. Znaczy, wydaje mi się, że ten kapitalizm obecnie jest na tyle zimny i nieludzki, że ta solidarność małych ludzi nie jest w stanie go nadwyrężyć, ale to już mój, że tak powiem, cynizm poseansowy, bo w trakcie seansu oczywiście wierzę, kibicuję i tak dalej. Panie profesorze, co stało się z etyką pracy? Dlaczego już nikt nie czyta? Oczywiście trudno jest kogokolwiek nakłonić do lektury tak klasycznych, wydawałoby się, pozycji jak Traktat o dobrej robocie, czy Medytacje o życiu godziwym Kotarbińskiego. To już ponad pół wieku minęło, kiedy obydwie te książki były wydane. Ale myślę, że można by się sporo z nich dowiedzieć, po co w ogóle pracujemy. To tak, to jest związane z takim procesem skrajnego utowarowienia pracy. Też praca w tym systemie kapitalistycznym, a w każdym razie w tej wersji, którą myśmy przyjęli, właściwie jest wyłącznie towarem. No i zapomina się o tym, że praca jest niezwykle ważna z innych względów. To znaczy nie tylko dlatego, że my sprzedajemy coś i coś w zamian otrzymujemy, ale także dlatego, że my pracując, no, realizujemy inne potrzeby, które nie są związane z wyłącznie zarabianiem pieniędzy. To jest choćby potrzeba sensu, potrzeba samorealizacji, to jest potrzeba szacunku i godności. To jest wreszcie potrzeba budowania więzi z innymi ludźmi, budowania wspólnoty, tak? To jest potrzeba solidarności. I teraz ten system właściwie jakby te wszystkie potrzeby pozamaterialne usunął i pozostała praca wyłącznie jako towar. I w moim przekonaniu dla wielu ludzi to jest sytuacja trudna do zniesienia, ponieważ myślę, że ludzie czują, że praca wyłącznie dla pieniędzy to jest w jakimś sensie praca bezsensowna. No ale ten system właściwie nie daje innych satysfakcji, a w każdym razie nie mówię o tych satysfakcjach. My nie próbujemy dowartościować już od dłuższego czasu tych innych wymiarów pracy, które w moim przekonaniu są niezwykle ważne i one prawdopodobnie będą stawały się coraz ważniejsze. Pocieszające jest to, że młode pokolenie wchodzące w tej chwili w życie chyba nie chce już traktować pracy wyłącznie jako towaru, domaga się czegoś więcej. Właśnie domaga się godności, uznania, szacunku i w tym upatrywałbym pewnej nadziei. Natomiast dlaczego no, nie czyta się tych książek? No generalnie, wie pani, nie czyta się od dłuższej chwili po prostu w ogóle książek, poważnych książek, trudnych książek, grubych książek. I w związku z tym nie dziwię się, że nie czyta się także tych książek. A to akurat są cienkie książki. Natomiast pana książka, zbiór publikacji, no nie sprawiła, może ja jestem nie takim zwyczajnym czytelnikiem, ale nie sprawiła mi najmniejszych kłopotów, pomimo, że tematyka nie jest mi dobrze znana. Czyli potrafi pan jednak wyłożyć, przybliżyć w sposób przekonujący ludziom no właśnie te zagrożenia, pokazać im. No bardzo dziękuję, traktuję to oczywiście jako pochwałę. Przyznam szczerze, że... Nie inaczej. Tak, że to nie było łatwe, bo no to jest... Trudno jest przekładać jednak pewne myśli, które są jakoś zakorzenione w takim wymiarze, powiedziałbym, głęboko analitycznym, naukowym, wręcz analizy życia społecznego, ekonomicznego czy politycznego, na taki język, który jest językiem zrozumiałym dla ludzi, którzy no niekoniecznie muszą posiadać stosowną wiedzę, powiedziałbym, o charakterze naukowym, a do tego jeszcze nigdy właściwie, przyznam szczerze, nie próbowałem wcześniej parać się publicystyką, więc to jest dla mnie też nowe doświadczenie i cieszę się, że no jakoś udało mi się, by tak rzec, w tych tekstach przemycić. Mam taką nadzieję, nieco głębsze treści przy pomocy lekkiej formy. Tak, forma jest lekka i tak jak powiedziałam, myślałam, że pan jest no, od wielu lat piszącym właśnie takie teksty publicystyczne. Czytając pana teksty, myślałam, że to jest no, jedna z form pana aktywności intelektualnej. Ale skoro mówimy o tym, że młode pokolenie się nie godzi, przypomniał mi się film świetny, a straszny. Barbary Sassdort z doskonałą, brawurową, młodą wówczas Dorotą Stalińską, mianowicie, właściwie to były dwa filmy, które ze sobą szły w parze. Film bez znieczulenia. Bez znieczulenia, to jest tak, przepraszam, to tak. Jest film Krzyk, tak. Z Dorotą Stalińską. I w tym momencie umyka mi też tytuł, to drugi, właśnie zaraz sobie ten przypomnimy. Drugi tytuł, tak. Tak. Bez czegoś umyka mi w tym momencie tytuł, ale tak, no Dorota Stalińska, w ogóle Barbara Sassdort była taką reżyserką, która była no, jedną z bardziej wyczulonych właśnie na te kwestie, o których mówimy. Bo młode mówimy. Bohaterki, tak. I one są właściwie bardzo współczesne. One są bardzo współczesne, no powiedziałbym nawet od roku bardziej, bo jeżeli od mniej więcej roku zaczęła się toczyć dyskusja o większym takim upodmiotowieniu kobiet właśnie w kinie, to te filmy są na dziś, zwłaszcza myślę Krzyk, który z kolei jest taką opowieścią też o wchodzeniu osoby, która właśnie no, puściła zakład karny, prawda, i musi chce się resocjalizować. Okazuje się, że społeczeństwo niekoniecznie jej chce w tym pomóc. Ona ma z kolei w zasadzie niewiele poza swoim gniewem i poza swoją determinacją, ale też jakby no, doprowadza do takiego zdarzenia czołowego z tym społeczeństwem. Natomiast to raz, ale ja bym wymienił jeszcze jedno nazwisko, bo Marcel Łoziński jest takim twórcą, tak. Z kolei ze świata dokumentu, o którym koniecznie trzeba powiedzieć w tym kontekście, bo trudno mi pomyśleć o innym polskim reżyserze, czy to fabularnym, czy dokumentalnym, który tak konsekwentnie powracałby właśnie do tematu pracy. Jak żyć? Jego słynny dokument o obozie, w trakcie którego młode małżeństwa walczą o to, kto będzie właśnie idealnym małżeństwem i dostanie symboliczną pralkę, czyli właśnie symbol posiadania. Znowu o dobra, walka o dobra. Tak, ale jeden tytuł chciałem wymienić szczególnie, bo jest taki jego dokument z roku 80 pod tytułem Próba mikrofonu. I to jest 15-minutowy film, który jest wstrząsający, ponieważ jest to film zrealizowany w zakładach pracy Polena Uroda, gdzie prowadzący radiowęzeł, dziennikarz imieniem Michał notabene w tymże zakładzie chodzi z mikrofonem właśnie i zadaje pytania wszystkim pracownikom, czy czujesz się współgospodarzem zakładu. No bo w gospodarce socjalistycznej powinien się czuć. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że ludzie albo nie wiedzą, co to znaczy współgospodarzyć, albo mówią wprost, że nie, to tam dyrekcja zarządza, ja nie. I jest takie wyraźne pokazane to, że ten rzekomy raj robotników jest tak naprawdę oparty na wyzysku. A druga część wstrząsająca tego filmu, ostatnie 5 minut, to jest z kolei spotkanie zarządu właśnie Poleny Urody, gdzie zarząd wysłuchuje materiału i stwierdza, że absolutnie to nie może być wyemitowane. Dlatego, że pracownicy nie wiedzą, o czym mówią, bo tak naprawdę przecież współrządzą, a wydaje im się, że nie. I okazuje się, że ten głos jakiegoś bardzo delikatnego sprzeciwu zostaje stłamszony w zarodku i no jest to taki porażający portret właśnie nakręcony w tych solidarnościowych latach. Mam wrażenie, że jednak w tamtych latach nie tylko twórcy, ale także zwyczajni ludzie rozróżniali, no nie wiem, jakieś krętactwa, występek, nawet niekoniecznie występek, ale właśnie tak jakieś krętactwa, cynizm, brak etyki zawodowej. Chyba było to bardziej, panie profesorze, no nie wiem, czy napiętnowane, ale w jakiś sposób było to wskazywane, nie było to akceptowane. A w tej chwili stało się coś dziwnego, że to, co kiedyś uchodziło za negatywne cechy, pan też o tym pisze, że właściwie ten egoizm, jakieś takie nastawienie wsobne, w tej chwili jest bardzo chwalebne. To znaczy, no, troszeczkę mówiono nam, że powinniśmy wszyscy walczyć wyłącznie o swoje interesy i w tym sensie można powiedzieć, ten egoizm i brak empatii, on się wpisał w taki jednak ideologiczny przekaz, który nam towarzyszy od bardzo dawno, powiedzmy od początku naszej transformacji. Ja bym zresztą powiedział, że no, każdy system ma taki ideologiczny przekaz. Kino moralnego niepokoju to z poprzedniego systemu, ono obnażało ideologię tego oficjalnego przekazu. Ja myślę, że w gruncie rzeczy, gdyby powstało takie kino moralnego niepokoju dzisiaj, to kino, które pewnie już powstaje, ono też obnaża tę fundamentalną różnicę pomiędzy w jakimś sensie oficjalną ideologią, która towarzyszy temu nowemu systemowi, a rzeczywistością, bo no tu jednak panuje duża różnica, rozdziel, prawda, między tym, czego nam, co nam obiecano, czy co ten system obiecuje, a jak wygląda realizacja. I ja myślę, że my jeszcze jesteśmy wciąż na etapie, w którym wierzymy w te obietnice i nie do końca chcemy sami przyznać się do tego, że system, który wydawał nam się niebo lepszy, no posiada jednak swoje, od tego poprzedniego, posiada jednak swoje tak istotne i głębokie wady, że zasługuje na nieomal równie głęboką krytykę, jak ten system, z którego wyszliśmy. Zaskoczyło mnie to, że pisze pan o koncepcji takiego poprawiania siebie, o tych wszystkich coachach, szalenie modnych treningach osobowościowych, że pan właściwie to dość negatywnie ocenia. No tak, dlatego że ja uważam, że to się wpisuje w taką koncepcję człowieka jako przedsiębiorstwa. To znaczy system popycha na stronę, jakby zmusza nas, czy nakłania nas do tego, żebyśmy myśleli o sobie jako o takim małym przedsiębiorstwie, którym trzeba dobrze zarządzać. A dlaczego trzeba dobrze zarządzać? No dlatego, żeby odnieść sukces. Sukces zaś rozumie się w kategoriach rynkowych w gruncie rzeczy. I to powoduje, że nasza egzystencja staje się jednowymiarowa. Jakby spłaszczamy swoje życie i sprowadzamy je w gruncie rzeczy do takiej skuteczności, która jest realizowana i sprawdza się na rynku kapitalistycznym. I w ten sposób właściwie z pełnej osoby ludzkiej zamieniamy się w takiego zażartego pracownika walczącego o swoje i o pozycję, o karierę i w konsumenta. Zapominamy o innych wymiarach, które są niezwykle ważne dla człowieka, no istotne dla realizacji jego człowieczeństwa. Także w moim przekonaniu to się kończy w jakimś sensie taką naszą duchową klęską. Przypomniały mi się jeszcze inne filmy z lat 70., końca lat 70., które idealnie mogłyby powstać dzisiaj. Film Kontrakt Krzysztofa Zanussiego. Przecież tam jest sportretowane społeczeństwo, znaczy to jest grupka ludzi, ale to są ludzie, którzy mogliby dziś funkcjonować. Tak, uważam, że to jest jeden z lepszych filmów Zanussiego. Notabene w międzyczasie przypomniał mi się tytuł filmu Sas, to było Bez miłości. Bez miłości. Tak, nomen omen. A propos tego świata, o którym mówił pan profesor. Tak, no to jeszcze kilka tytułów można by wymienić. No, to był taki już końcowy okres tego kina moralnego niepokoju. No oczywiście arcydziełem, najważniejszym filmem zwieńczającym nurt, tyle że filmem przetrąconym, jeżeli chodzi o recepcję, bo skierowanym na półki, był Przypadek Kieślowskiego, który no, zadał najgłębsze pytania w roku 81, no, ale jego premiera została opóźniona aż do 87. Tak, ja myślę w ogóle, że te filmy moralnego niepokoju, nie tylko z tych względów, o których mówimy teraz, są absolutnie na nasze czasy. Ostatnio miałem okazję oglądać też ze swoimi studentami film Indeks Janusza Kijowskiego z kolei. To są filmy nie na wskroś współczesne. Co ciekawe, wszystkie te zarzuty, jakie wysuwano wobec nich wówczas, to znaczy, że one są nieciekawe formalnie, że są takie brzydkie, szaroburę, że to nie jest tak naprawdę sztuka kina, tylko to są filmy przegadane. Te zarzuty w ogóle nie mają dzisiaj racji bytu, bo one były kręcone właśnie bardzo nowocześnie zwłaszcza te dwa filmy Kijowskiego, to znaczy Indeks i Kung Fu i te dylematy, z którymi się zmagają bohaterowie, zwłaszcza w przypadku Indeksu bohater Krzysztofa Zalewskiego, wydają mi się arcy aktualne, a ta problematyka jest w ogóle bardzo skomplikowana, bo no, kwestia tego właśnie, czym jest praca i w jaki sposób funkcjonować na rynku pracy, który, tak jak tu rozmawiamy, doprowadził do tak ogromnego urynkowienia osoby ludzkiej, a który z drugiej strony, mam wrażenie, często stymuluje jednak do samorozwoju, bo ja tutaj jestem troszkę mniej krytyczny chyba w stosunku niż pan profesor do tych właśnie strategii samorozwoju i tego, co obserwuję wokół siebie, bo myślę, że trzeba odróżnić taką, no myślę, zdrową jednak tendencję do myślenia o swoim życiu w kategorii, no jakby takiego pola do zagospodarowania jak najbardziej efektywnego, jak najlepszego, od takiego momentu, w którym odrywamy się już od swoich prawdziwych potrzeb, od też moralności, która jakoś wyznacza sens naszego życia i rzeczywiście zatracamy się w wyścigu. Jest myślę tutaj zdrowy, złoty środek gdzieś, no ale no, znalezienie go oczywiście jest niesłychanie trudne, zwłaszcza w tak bezwzględnych czasach jak nasze. Przypomniał mi się jeszcze ten film, który też jak ulał by pasował dzisiaj, mianowicie Wodzire i też no tak, to było arcydzieło Feliksa Falka. Tak, no o bezwzględnej jednostce właśnie. Bezwzględnej, która dziś by świetnie się chyba sprawdziła. Zawsze mam wrażenie. Bezwzględność w każdych czasach często wygrywa, no ale to oczywiście to nie jest pochwała bezwzględności, to co teraz powiedziałem, bo wygrana, że tak powiem, w trybie doczesnym nie musi być wygraną w szerszej perspektywie moralnej. Ja rozumiem, że pan profesor pisze o tym utowarowieniu człowieka, utowarowieniu pracy, utowarowieniu, trudne słowo, myśli w ogóle, nie wiem, całej formuły rozrywki. Pisze pan pod pewnym kątem, że czy to się w ogóle da naprawić, czy w ogóle mamy mieć nadzieję, ja wiem, że to jest probabilistyka, ale czy w ogóle mamy mieć nadzieję, że gdzieś komuś się zapali czerwone światełko? No, ja bym nadziei upatrywał także w tym, że kapitalizm ma różne formy. To nie jest tak, że każda wersja kapitalizmu popycha nas w tę niedobrą stronę. Są takie wersje, w których udało się zachować ową równowagę, o której między innymi mówił mój przedmówca, i które, myślę, sprzyjają no, właśnie takiemu zintegrowanemu rozwojowi człowieka, które jakby świadomie wycofują pewne sfery naszego życia spod działania owej logiki rynku kapitalistycznego. Czyli jak gdyby starają się trzymać pewne sfery naszego życia daleko od owego utowarowienia. I to jest trochę pytanie, jaki model kapitalizmu chcielibyśmy realizować, w którą stronę chcielibyśmy pójść. No jeśli się popatrzy na takie kraje jak Stany Zjednoczone i Szwecja, to widać, że to jest przepaść, prawda? Myśmy poszli raczej tropem amerykańskim czy anglosaskim generalnie, natomiast jakby zignorowaliśmy ten model skandynawski, w którym w moim przekonaniu znacznie lepiej sobie radzi z połączeniem efektywności ekonomicznej związanej z działaniem wolnego rynku z jednoczesną szansą na realizację człowieczeństwa w jego wielu bardzo wymiarach. Także ja tu upatrywam pewnej nadziei na korektę, na zmianę, odejście od systemu anglosaskiego i zwrócenie się ku systemowi nordyckiemu, skandynawskiemu, no, który charakteryzuje się choćby tym, że tam istnieje najwyższa jakość życia, po prostu tam najlepiej na świecie się żyje. Ja słyszałam, że najlepsze miasto do życia to jest Kopenhaga i Wiedeń, to troszeczkę inne, ale tam się po prostu dobrze żyje. No ale nie o tym, nie o miastach chciałam dzisiaj mówić, tylko o tym, że bez chwili zastanowienia, bez perspektywy, bez odejścia, bez spojrzenia na siebie, na realia, w jakich się żyje, no to właściwie nic się ze sobą nie zrobi. Rodzina to jest rodzina, to jest tylko część naszego społeczeństwa. Jeszcze trzeba spojrzeć na innych, a z kolei też zakład pracy to nie jest rodzina. I to znowu był przykład idący z filmów. Właśnie wszystko można poświęcić dla rodziny. Tu mi się przypomniał bardzo stary film, bo myśl mi skacze i akurat przypomniałam się Sprawa Kramera. A, sprawę Kramerów. Kramerów, przepraszam. Tak, tak, tak. No tam mieliśmy portret rozpadającej się rodziny, to znaczy tam Meryl Streep, to też film, który był ważny z punktu widzenia rozmowy w ogóle o feminizmie w tamtym czasie, prawda? Tam mieliśmy kobietę, która w pewnym momencie odchodzi, tak? Matkę, która stwierdza, że nie jest w stanie dalej pełnić tej roli i wybiera wolność. Jednocześnie obserwujemy konsekwencje tego wyboru, ale to ciekawe, że wskazałaś właśnie na film z tego czasu, bo kino amerykańskie lat 70. też przeżywało swoje moralne niepokoje i też często skupiało się właśnie na pokazywaniu ludzi pracy. Daleko szukać. No rok wcześniej, w 78 roku, Sally Field zagrała w takim filmie słynnym pod tytułem Norma Ray, tak, gdzie grała właśnie kobietę, która powoli, mówiąc językiem już nieco przebrzmiałym, uzyskuje świadomość klasową i angażuje się w działanie związku zawodowego w swoim zakładzie pracy. No, zauważmy, że w kinie amerykańskim dzisiejszym jest troszkę mniej takich opowieści. Mam wrażenie, że eskapizm jednak wziął górę i troszeczkę, nawet jeżeli spojrzymy na taki barometr najprostszy, czyli na Oscary, prawda, i do jakich filmów trafiają te nagrody, to ten świat właśnie ludzi pracy, klasy robotniczej ostatnio troszeczkę znika z tych filmów, prawda? Albo są to jakieś opowieści niesłychanie intymne, albo z kolei wielkie widowiska, ale to też wiąże się z tym, że powoli już, mówiąc brutalnie, wymarło, czy wymiera to pokolenie twórców, którzy wywodzili się właśnie z pewnej takiej szkoły też myślenia, takich klasycznych amerykańskich liberałów, lekko lewicujących, którzy właśnie w latach 60., 70., Stanley Kramer, Martin Reed, właśnie ten reżyser Norma Ray, to wszystko byli ludzie, których świadomość mocno wyrastała z lat 30., z tego New Dealu Franklina Roosevelta i z tej całej jakby mentalności właśnie, która wówczas po wielkim kryzysie, który był takim widomym znakiem tego, że kapitalizm doprowadzony do swoich ekstremów nie działa, a wręcz jest destrukcyjny, no oni wykuli taką nową świadomość, właśnie tą New Dealową, lewicującą, prospołeczną, no i oni długo wpływali rzeczywiście na wizerunek ludzi pracy i w ogóle na filozofię amerykańskiego kina. Teraz już ich nie ma, albo są ostatni Mohikanie. I jednak świat skręcił w inną stronę, a musimy też powiedzieć oczywiście o jedno słowo wymienić przynajmniej, które gdzieś tu wisi nad nami, ale nie wypowiedzieliśmy go, to znaczy o globalizacji, prawda? Bo to, że kapitalizm stał się turbo, to między innymi jest zasługa czy efekt uboczny tego procesu globalizacji, prawda? Tego, że siedzimy tutaj, nie wiem, w butach wyprodukowanych w Chinach, w koszuli wyprodukowanej jeszcze gdzie indziej i tak dalej. No to nie pozostaje bez wpływu na to, jaka jest sytuacja na rynkach pracy także i u nas. Panie profesorze, czy rzeczywiście globalizacja jest przyczyną, praprzyczyną procesów, które zachodzą, które nam odczłowieczają pracę? Ja myślę, że to jest jedna z przyczyn naszych kłopotów. Natomiast ja mam takie wrażenie, że my mamy skłonność do traktowania globalizacji jako wymówki. To znaczy, że kiedy tylko próbujemy krytykować status quo, to od razu takie głosy się pojawiają, że właściwie my nie mamy żadnych szans, my musimy zaakceptować to, co jest, ponieważ globalizacja, prawda? Globalizacja przybiera formę takiego mechanizmu o charakterze przyrodniczym. To jest trochę jak zmiana pół roku, jak burza, jak, wiecie państwo, jak coś, na co nikt nie ma wpływu. Trzeba po prostu to zaakceptować, bo to jest. Otóż w moim przekonaniu to jest fragment pewnej opowieści, która ma charakter ideologiczny i która ma usprawiedliwić jednak bardzo wyraźne niesprawiedliwości, które mają miejsce wewnątrz kapitalizmu, ową globalizacją, która powoduje, że nie musimy nic robić. No bo skoro jest globalizacja i nikt na nią nie ma wpływu, to możemy się tylko temu wszystkiemu przyglądać. Natomiast ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, o czym pan mówi, do tego nurtu takiego kina społecznego zaangażowania w Stanach, dlaczego on w pewnym sensie wygasł. No to jest też związane z tym, że w pewnym sensie zaniknęła klasa robotnicza, prawda? Zaniknęła taka wielka grupa ludzi, którzy no jednak w imię których można było pewnego typu dzieła przedstawiać i walczyć o zmianę. I nastąpił proces dematerializacji pracy, którego jednym ze skutków tego procesu dematerializacji pracy no jest takie sproszkowanie społeczeństwa. Rozpadły się te duże klasy społeczne, używając tego języka klasycznego, grupy społeczne i właściwie mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, mamy społeczeństwo jednostek. Jesteśmy samotni jako ludzie pracujący i jakoś oddaleni od siebie, odizolowani i mamy wielki kłopot, żeby zrozumieć, że łączą nas jakieś wspólne interesy, że jakby te interesy musimy sobie na nowo uświadomić i na nowo musimy zbudować postawę solidarności pomiędzy ludźmi, którzy no, często pracują samotnie wręcz, powiedziałbym, i nie widzą związku pomiędzy ich sytuacją a sytuacją innych ludzi. A z drugiej strony, przepraszam, że wchodzę słowo, jest taka opowieść, specjalnie chcę użyć słowa narracja, bo wszyscy tego używają, jest takie przekonywanie, że zakład pracy to jest zastępcza rodzina, że to jest w ogóle rodzina. No tak, ja jeszcze pozwolę sobie zauważyć leciutko w kontrze, że klasa robotnicza w Stanach nie zniknęła. Po prostu ogromna ilość pracy przeniosła się na inne kontynenty i to właśnie jest globalizacja, prawda? To jest, nie da się tego moim zdaniem oddzielić. A rodzina, no tak, bo to jest ten cały fałszywy język, który stara się przede wszystkim w korporacjach wmówić, prawda? Że tak zwany team building i właśnie budowanie rodziny. Ja znowu, szef to ojciec. Tak, no. To jest, myślę, że to jest sztuczny twór. To znaczy, z jednej strony, no, myślę, że to ma po prostu zminimalizować jakieś efekty uboczne tego, z kolei, o czym profesor mówił, z czym w pełni się zgadzam, to znaczy alienacji człowieka od własnej pracy. To znaczy właśnie siedzenie przy biurku w tym takim kubiku i wytwarzanie czegoś, co człowiek tak naprawdę nie wie, co wytwarza, prawda? Czy cokolwiek wytwarza, czy to tylko są puste znaki. No, a nad tym wszystkim unosi się język, który właśnie operuje takimi sloganami jak samorealizacja, szczęście, z plakatów w metrze i wszędzie, w tramwaju i na ulicach patrzą na nas uśmiechnięte twarze, które no, żyją pełnią życia, prawda? Co ciekawe, mówimy o pracy, a jednym z najczęstszych tak zwanych hashtagów, które pojawiają się na Facebooku, jest już sparodiowany wielokrotnie hashtag I love my job, czyli kocham swoją pracę, co jest już często używane ironicznie, tak? Właśnie na zasadzie tak naprawdę jej nie kocham, ale no, żyjemy w świecie, który nam każe tę pracę kochać, więc no to jest część pewnego złudzenia i takiej maskarady, w której uczestniczymy, no ale ilość depresji, ilość też antydepresantów w naszych społeczeństwach spożywanych chyba świadczy jednak o tym, że aż tak wiele osób tej pracy aż tak nie kocha. Niemiłość, to padło, pan powiedział, że nie kocha, ja sobie z kolei przypomniałam film Niemiłość, przerażający i gdyby to traktować jako no, przestrogę, nie chcę powiedzieć moralnie, ale jako przestrogę, no to można by się przerazić tego, że zabijamy jakiekolwiek uczucia nie tylko społeczne, nie tylko empatii, ale nawet te uczucia do najbliższych. No tak, to jest świetny film rzeczywiście. Andrzeja Zwiegnicewa, nadal go można oglądać na ekranach, więc polecam. Tu z kolei Rosja i to też kontekst ważny, prawda, że tak jest. Ale ja osobiście myślę, że te filmy, o których mówimy i te zjawiska, one dotykają czegoś bardzo niewygodnego w nas samych, do czego nie chcemy się najczęściej przyznawać, nawet krytykując kapitalizm, to jest to, że między innymi kapitalizm stał się turbo dlatego, że bardzo trudno nam jest ograniczać własną konsumpcję, tak? To znaczy bardzo trudno jest nam zrobić ten krok w tył i po prostu mniej konsumować. Jednak chcielibyśmy, i dlatego działamy tak schizofrenicznie, konsumować tyle samo, a nawet więcej, a przy okazji chcielibyśmy, żeby kapitalizm miał bardziej ludzką twarz. No, albo, albo. Panie profesorze, jak to się udało wmówić ludziom, że szczęście uzyskają wyłącznie poprzez stan posiadania majątkowego? No to jest fragment tej opowieści ideologicznej, o której cały czas mówimy. Każdy system musi tworzyć taką opowieść, żeby uzasadniać swoje istnienie, legitymizować, usprawiedliwiać. Także usprawiedliwiać te rzeczy, które są niedobre. No więc oczywiście no, w wielu miejscach wmawia nam się to, oczywiście nie wprost, tylko często się to nam sugeruje, jakoś tak podsuwa się jako pewne rozwiązanie, jako sposób na osiągnięcie szczęścia, bo gdyby było inaczej, no ten system nie mógłby istnieć, on jest uwarunkowany konsumpcją. Gdybyśmy pewnego dnia wszyscy zdecydowali się, że o to będziemy konsumować mniej, o połowę mniej, albo w ogóle nie będziemy konsumować, to ten system upadłby. To jest system, który przypomina trochę jazdę na rowerze, prawda? Tak długo funkcjonuje, tak długo jedziemy na rowerze, jak długo pedałujemy i tutaj tak długo system w tej formie może istnieć, jak długo będzie nas skłaniał do takiej konsumpcji, często na pokaz zresztą konsumpcji, a często też takiej konsumpcji, która zupełnie wykracza poza nasze potrzeby. Ale prawda? Już się odzywają, może no nie jest to jeszcze ruch, to za dużo byłoby powiedziane, ale zaznaczają się takie postawy, żeby mieć tylko 100 rzeczy. Ograniczanie stanu posiadania. Tak zwane less is more, czyli tak. Mniej to znaczy więcej. Jest taka książka, chyba nie przełożona na polski, nie pamiętam teraz autora, się nazywa Staffocation. Staff to znaczy rzeczy, suffocation z kolei to znaczy zadusić. Jakby zaduszenie się rzeczami. I autorzy właśnie mówią, że jesteśmy zaduszeni rzeczami posiadanymi i namawiają do tego, żeby posiadać mniej. Tak, to myślę, jest taki odruch, jeszcze tak, niepowszechny, ale wykształcający się w pewnych, ale znowu, raczej wykształcający się w tych klasach, które no, nie mają problemu z zapewnieniem sobie podstawowego bytu, bo troszeczkę inaczej, że tak powiem, decyduje się o eleganckiej, ograniczonej konsumpcji, kiedy to jest no, wybór, a inaczej, kiedy człowiek ma nóż na gardle i musi po prostu dorobić do pierwszego. Ale to jest jeden z narkotyków zakupy, prawda, panie profesorze? Pan Michał wspominał o tym, że depresanty, że coraz więcej kupujemy leków, które nam mają przywrócić równowagę duchową czy emocjonalną, a jednocześnie oszukujemy się nabywając. Ja myślę, że konsumpcja chyba nie jest tutaj nawet kluczowym problemem. Ja myślę, że kluczowym problemem jest proces dematerializacji pracy, który owocuje tym, że właściwie praca w tej chwili, mówimy cały czas o świecie zachodu, bo oczywiście, gdy popatrzymy na świat w całości, to ta sytuacja wygląda odmiennie, ale w świecie zachodu nastąpiła dematerializacja pracy i my teraz pracujemy głównie intelektualnie. I to jest taka praca, w której my już nie pracujemy cząstką siebie, tylko my pracujemy całym sobą. I to jest praca, która powoduje, że my właściwie znajdujemy się w permanentnym stresie. Dlatego, że jeśli tak właśnie się pracuje, to się pracuje 24 godziny na dobę. Coraz mniej śpimy, coraz więcej pracujemy, bo trudno wyłączyć umysł, prawda? Jeśli pracowało się mięśniami, to pracowało się ileś tam godzin, wracało się do domu. Mięśnie odbawiały posłuszeństwo. Ale jeśli pracuje się intelektualnie, to często 24 godziny na dobę i my tego po prostu nie wytrzymujemy. Ten stres, który związany jest z tego typu pracą, jest tak ogromny, że no pojawia się epidemia wręcz takich schorzeń jak wypalenie zawodowe, depresja. W Polsce obserwowaliśmy duży przyrost samobójstw. No to jest sytuacja, która na dłuższą metę jest pewnie nie do utrzymania. Także ja bym te procesy negatywne bardziej wiązał nie tyle z przymusem konsumpcji, tylko z przymusem pracy w tym nowym systemie, który jest taki, no, zachęca nas do elastyczności z jednej strony, otwiera przed nami jakieś, wydawałoby się, perspektywy, a z drugiej strony jest niezwykle wyczerpujący. Proszę państwa, poważne tematy dzisiaj, chociaż święto, Dzień Radia poruszaliśmy. Chciałam podziękować pięknie moim gościom, którymi byli pan profesor Andrzej Szachaj, filozof, historyk, historyk myśli społecznej, kulturoznawca z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Oraz pan Michał Oleszczyk, historyk kina, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy. I na chwilę jeszcze posłuchamy o pracoholizmie i zakupoholizmie, ale takim, który przyniósł dobre rezultaty. Work to jest piosenka poświęcona no, takiemu nawykowi pracy Andy'ego Warhola. Żegnam się z państwem, Monika Małkowska. Andy was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work, all that matters is work. He was a lot of things, what I remember the most. He'd say, I got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast. He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, it's work. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I'd written zero, I'd like to say 10. You won't be young forever. You should have written 15. It's work. Or to make things big, people like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And he liked to stir up trouble, he was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I fight him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said it's just work. Andy said a lot of things. I start them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much. That's because there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy.